तेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबूदाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल जो मिला तो हो गया सब हासिल मुश्किल सही आसान हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल